żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 17 minęła, to jest Polskie Radio, program trzeci, audycja popołudniowa, Krystian Hanke. Wciąż poniedziałek, 31 lipca, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. A w tym serwisie o kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie. Chodzi o śmierć półrocznego Maksymiliana, a także o apelu o pomoc dzieciom z Aleppo, który zabrzmiał w stołecznym ratuszu, i o Dariuszu D., jednym ze skazanych za skok stulecia, który sam zgłosił się wreszcie na policję. Będzie kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, i to natychmiastowa. Zleciło ją wojewodzie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ma ona związek ze śmiercią półrocznego Maksymiliana. Dziecko zmarło w sobotę w szpitalu na skutek licznych obrażeń ciała, w tym głowy. Podejrzanym w tej sprawie jest znajomy rodziców, Grzegorz B., były pracodawca ojca dziecka. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa chłopca oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 2,5-letnią Leną, siostrą Maksymiliana. Dziś prokuratura wystąpiła do sądu o 3-miesięczny areszt tymczasowy. W związku ze sprawą jeszcze w piątek zostali zatrzymani rodzice chłopca, 23-letnia matka i 26-letni ojciec, a w sobotę Grzegorz B. Rodzice dzieci nie mieszkali razem. Mąż wyprowadził się z domu kilka tygodni temu. Rodzina miała założoną niebieską kartę. Matka została wczoraj przesłuchana i złożyła wyjaśnienia. Usłyszała też zarzut zabójstwa dziecka. Później pojawiły się nowe dowody i sytuacja uległa zmianie. Kobieta obecnie jest świadkiem w sprawie, podobnie jak ojciec dzieci. Oboje po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Żołnierz AK Wanda Traczyk-Stawska, sędzia i profesor Wiesław Johan oraz aktor Daniel Olbrychski odebrali z rąk przewodniczącej Rady Warszawy tytuł honorowego obywatela stolicy. Jak co roku w przeddzień rocznicy wybuchu powstania na Zamku Królewskim odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy. Wanda Traczyk-Stawska apelowała do prezydent stolicy o pomoc dzieciom z Aleppo i porównywała powstańczą Warszawę do syryjskiego miasta. Bardzo bym chciała, żeby Warszawa przyjęła dzieci ranne, które w tej chwili nie wpuszczono do naszego kraju, choć my mamy jeszcze stale w pamięci nasze ranne dzieci, ale przede wszystkim dzieci, które wyprowadził Anders. Jutro przypada 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości z tej okazji już trwają. Za godzinę na Placu Krasińskich odbędzie się msza polowa, później apel poległych i koncert zatytułowany Chłopcy z tamtych lat. Powstańcze piosenki zabrzmią także wieczorem w Trójce. Na ten koncert zaprasza dyrektor Trójki Wiktor Świetlik. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby dzisiaj o godzinie 19 do ogródka radiowej Trójki. Pod naszym patronatem będzie się odbywał koncert Alert przed godziną W w wykonaniu Teatru Od Czapy. Młodzi wykonawcy będą opowiadali swoją wizję Powstania Warszawskiego. Jeśli zobaczyć, mamo. Oprócz piosenek znanych, śpiewanych często. Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta i kierownik Teatru Od Czapy. Będą piosenki śpiewane w powstaniu przez poszczególne oddziały, ale nieznane szerzej, odkryte przez Teatr Muzyczny Od Czapy. Ja tak bardzo, bardzo popieram tę inicjatywę śpiewania tych piosenek powstańczych. Jadwiga Leszczyńska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Bo te piosenki obrazują to, co się działo w Warszawie. Piosenka ludzi porywa, melodia ludzi porywa. W tych tekstach, tych piosenek jest zawarte to, co się działo, to, co było. Główne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się jutro. Powstańcy apelują, by o 17 w godzinę rozpoczęcia powstania, kiedy rozlegną się syreny alarmowe, przystanąć w milczeniu na minutę i w ten sposób oddać hołd poległym w 1944 roku żołnierzom i cywilom. Jeden z mężczyzn skazanych w procesie organizatorów skoku stulecia w 2015 roku wreszcie zgłosił się na policję. Początkowo współpracował ze śledczymi, później jednak po wyroku skazującym na 6 lat więzienia, który zapadł w tym roku, uciekł. Śledczy już mieli gotowy list kończ, ale Dariusz D. sam stawił się w komendzie wojewódzkiej policji w Łodzi, mówi nadkomisarz Adam Kolasa. Mężczyzna wstępnie tłumaczył, że przez pewien czas przebywał za granicą. Kiedy wrócił do kraju i dowiedział się, że jest poszukiwany listem gończym, nie mógł sobie z tym poradzić. Starał się jak najszybciej oddać w ręce policji. Mężczyzna został zatrzymany. Cały czas policjanci szukają jeszcze dwóch innych członków grupy, która ukradła 8 milionów złotych, Adama K. i Grzegorza E. Ten ostatni to były policjant według prokuratury. Był on jednym z głównych organizatorów skoku. I na koniec jeszcze ważne słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w Tallinie. Atak na jednego członka NATO to atak na wszystkich, mówił Mike Pence po spotkaniu z przywódcami państw bałtyckich. Relacjonuje Kamil Zalewski. Podczas dwudniowej wizyty w Tallinie padło wiele zapewnień ze strony amerykańskiego wiceprezydenta. Mike Pence powiedział podczas konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone nadal popierają artykuł 5, w myśl którego zbrojna napaść na jednego z sojuszników będzie uznana za napaść na cały sojusz. Dodał, że jedność wśród członków Paktu Północnoatlantyckiego jest teraz bardzo ważna. Zapewnił też o poparciu Estonii, Łotwy i Litwy przez Stany Zjednoczone. Obrona i energetyka były najważniejszymi kwestiami, jakie przywódcy krajów bałtyckich omówili dzisiaj podczas spotkania w Tallinie. Kolejnym etapem podróży zagranicznej wiceprezydenta USA będzie Gruzja, gdzie Mike Pence spotka się z prezydentem tego kraju, Georgim Margvelashvilim, oraz z amerykańskimi żołnierzami uczestniczącymi w ćwiczeniach Noble Partner. Z Gruzji Mike Pence uda się do Czarnogóry. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był Serwis Trójki. Teraz czas na sport. Tomasz Gorozdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek siatkówka w tej plażowej wydaniu. Mariusz Prudel i Kacper Kujawiak przegrali z Amerykanami Dohertym i Haydenem 0-2 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej, które odbywają się w Wiedniu. Po tym dzisiejszym przegranym spotkaniu Polacy mają po jedno zwycięstwo i jedną porażkę. W środę czeka ich decydujące o awansie spotkanie. Do 1/16 finału awansowali Piotr Kantor i Bartosz Łosiak, a w niedzielę prawo rywalizacji w 1/16 finału zapewnili sobie Grzegorz Fijałek i Michał Bryl. Szef Rosyjskiej Federacji Lekkoatletycznej podczas kongresu IAAF w Londynie, ten odbędzie się w czwartek, będzie starał się o zniesienie zakazu startów reprezentantów tego kraju. Dzień później rozpoczną się w Londynie Mistrzostwa Świata, zatem wszystko na ostatni guzik. W listopadzie 2015 roku IAAF zawiesiło Rosyjską Federację za stosowanie dopingu przez jej zawodników. Ten zakaz nadal obowiązuje sportowców w międzynarodowych meetingach, imprezach mistrzowskich czy igrzyskach olimpijskich. Dopuszczeni do startu pod neutralną flagą są jedynie ci lekkoatleci, którzy spełnili wymagania stawiane przez IAAF dotyczące przestrzegania specjalnych reguł antydopingowych. Na razie, jeżeli chodzi o reprezentantów Rosji, to około 60 osób. Wielcy sportowcy kończą karierę. Wiadomo, że w Londynie po raz ostatni zobaczymy supermistrza i hegemona lekkiej atletyki, czyli Usaina Bolta, a dziś zakończenie kariery zapowiedziała Marit Bjergen. Choć Norweszka zostawiła sobie jeszcze możliwość zmiany decyzji. Narciarka ma 37 lat, jest 6-krotną mistrzynią olimpijską i 18-krotną złotą medalistką Mistrzostw Świata. Wiadomo już, że nie wystartuje w przyszłorocznym w zasadzie Tour de Ski. Skupi się przede wszystkim na 6 konkurencjach w Pyeongchang. To będą wszystkie konkurencje dla narciarek, no a to będą jej 5 igrzyska. Blisko 15 milionów zaległych podatków gdzieś wirtualnie pewnie krąży. Cristiano Ronaldo stawił się w sądzie, by wyjaśnić sprawę podatków, które powinien był zapłacić. No ale nie zapłacił. Według amerykańskiego magazynu Forbes Ronaldo ma z czego płacić. Jest obecnie 5. najlepiej zarabiającym celebrytą na świecie, a pierwszym, jeżeli chodzi o sportowców. Piłkarz Realu tylko w tym roku zarobił już ponad 93 miliony euro. Ronaldo na razie oczywiście wszystkiemu zaprzecza, ale przypomnę, że Messi też zaprzeczał, a został skazany. Portugalczykowi grozi wysoka grzywna, no i kara pozbawienia wolności. Myślę, że teraz będziemy w wielu dyscyplinach mówić w wydaniu plażowym, na przykład hokej w wydaniu plażowym, bo patrzę na prognozę pogody, no i takie wydanie plażowe tej pogody będzie. Do końca dnia najwięcej słońca na południu i na południowym wschodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami może przelotnie popadać i zagrzmieć. Wiatr południowo-zachodni i zachodni w czasie burz porywisty, a tak poza tym to słaby i umiarkowany. W nocy na południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo lokalnie jeszcze może popadać i zagrzmieć. Takich burz mogą się Państwo spodziewać nie tylko na południu, to od razu mówię. Po deszczu lokalnie może być mglisto, prosimy uważać na drogach. Temperatura spadnie do 15 stopni na Suwalszczyźnie, 17 nad morzem, 19 na południu i 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz. Nie widziałeś jeszcze tak słonecznych promocji na przebojowe modele Toyoty. Na przykład Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet 15 800 zł. A wybierając wersję hybrydową z rocznika 2017, otrzymasz dodatkowe ubezpieczenie za jedyne 1,99% ceny samochodu. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy.

Zapraszamy do Trójki. I serdecznie pozdrawiam. Pan Tomasz wysłał taką pocztówkę z Wrocławia? Nie. No nie. Tomasz Gorazdowski, porozmawiamy teraz o The World Games 2017, na którą tę imprezę Państwa zapraszaliśmy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki przez 2 tygodnie, opowiadając o tych ciekawych dyscyplinach, nietypowych, zaskakujących. No właśnie, były jakieś zaskoczenia, jeśli chodzi o te sporty? Mnóstwo było takich zaskoczeń, zarówno na plus, jak i na minus. Skupię się raczej na tych, które zaskoczyły nas, całą trójkową ekipę, która tam była we Wrocławiu. Zdecydowanie wszystkim bardzo podobało się, o dziwo, sumo, które wydaje się być takim sportem statycznym, w którym nic się nie dzieje. Tymczasem raz, że dzieje się bardzo dużo, różne techniki są stosowane, czasami nie wszystko idzie zgodnie z założeniami, bo nie zawsze duży wygrywa z małym i mieliśmy na to przykłady, ale też same zawody zorganizowane są w ten sposób, że to się bardzo szybko dzieje. Walczą, schodzą, wchodzą następni, w związku z tym jest przekrój wag, przekrój osobowości, przekrój zawodników. Naprawdę sumo zrobiło na nas duże wrażenie. Podobnie dużo się dzieje. No nie można nawet wyjść zjeść coś, tak? I tylko bo można ominąć właściwie finał walki. No nie, bo są eliminacje, tam są baraże, każdy walczy z każdym, tych walk jest dużo, w związku z tym można wyjść i czasami można ominąć jakiegoś swojego faworyta, to prawda, no ale to jest tak pomyślane, że są przynajmniej 5-minutowe czy 10-minutowe przerwy, przede wszystkim po to, żeby mogli wyjść, zjeść coś zawodnicy, bo taki na przykład reprezentant Gruzji, który ważył 166 kg, żeby zapewnić sobie odpowiednią dzienną dawkę kalorii, musi zapewne jeść chyba co godzinę świeżego kurczaka. Wyobrażam sobie, co myślą teraz eksperci odżywienia, słuchając naszej rozmowy, ale to jest tradycja. Sumo to jest sport z tradycją i tutaj nie możemy wchodzić z żadnymi uwagami. No i co jeszcze? Korfbal. Mnie się na przykład bardzo podoba ta dyscyplina, ale nie wiem, czy te zawody były tak emocjonujące? Korfbal wyglądały te zawody na dość interesujące. Mnie trudno o tym mówić, bo akurat ja na nie nie trafiłem. Był podział, kto rano gdzie jedzie, ale ja na przykład trafiłem na fistball. Czy wiesz, co to jest fistball? Świstball, to bym wiedział. I to jest właśnie fistball, świstball, bo to jest pomieszanie takiej tenisa i siatkówki. To znaczy się, jest siatka, jest 6 zawodników na boisku, gra się mniej więcej w poprzek boiska piłkarskiego i można odbijać piłkę tylko jedną ręką. Tak. Tak jak w siatkówce 3 razy, ale między każdym zagraniem piłka może raz spaść na boisko. Aha. W związku z tym są takie bardzo mocne plasy na kilkadziesiąt metrów i tam są parady, właśnie jedną ręką bronią, ta piłka może się potem odbić, w związku z tym ją jeszcze gonią. Bardzo widowiskowe zawody, podobnie jak na przykład Ultimate Frisbee, czyli taki futbol amerykański, bezkontaktowy, za pomocą latającego dysku. A to widziałem bardzo fragment, to rzeczywiście tak. To zdaje się, Azjaci byli mocni w tej dyscyplinie. No, Amerykanie, Kanadyjczycy, też, to tam, też, tam medale rozdano. No i to są takie chyba dyscypliny, które zrobiły na nas największe wrażenie. Ale był taniec akrobatyczny. Podobno zdobyliśmy złoty medal w rock'n'rollu. To słyszałem wczoraj, słuchając audycji Minimax wieczorem. Serdeczne gratulacje dla tych, którzy to wytańczyli, ten złoty medal. Jak był wrażenie? Złoty medal na przykład w wioślarstwie halowym. No właśnie, to jest też taka dyscyplina, która wydaje się jakąś, nie chcę tu nikogo obrazić, ale no, gorszą córką poważnej dyscypliny. Przecież tak sobie myślę, że wioślarze zimą muszą gdzieś ćwiczyć. No to takie wioślarstwo halowe jest idealnym sposobem na trening. No jest idealnym sposobem na trening, podobnie jak wrotki są idealnym treningiem przed poważną zimą i zawodami łyżwiarskimi. A właśnie, to może tak na to trzeba patrzeć, że to są odmiany danych dyscyplin na inną porę roku. O, i to jest wtedy, nabiera poważnej rangi takie. No nie wszędzie, bo na przykład halowa piłka ręczna jest piłką ręczną halową, ale fantastycznie zaprezentowała się piłka ręczna plażowa. No jak się odbija? Bo nie odbija nurtuje. Się. Nie właśnie. Odbija się w ogóle. Nie można kozłować. No, możesz spróbować, ale niewiele z tego wyjdzie. Nie, kozłowanie jest nieprzewidziane. Natomiast, żeby uatrakcyjnić tę dyscyplinę, wymyślono na przykład, że rzuty po wkrętce, czyli po takiej śrubie, jak oni mówią, są liczone podwójnie. A. Rzuty, kiedy otrzymuje się piłkę w powietrzu i zanim się spadnie, odda się rzut, liczone są podwójnie. W związku z tym wzięto najlepsze rozwiązania z piłki ręcznej, dodano coś, co się komuś wydawało za atrakcyjne i powstała bardzo fajna dyscyplina. No to jeszcze można byłoby na przykład, że podczas rzutu krzyczy się jakiś wyraz na literę, którą rzuca sędzia. F na przykład. I wtedy, takie potrójnie. I wtedy potrójne. No jest pole do popisu. Do popisu dla następców, a następcy znajdą się, no właściwie nie znajdą, tylko zorganizują takie zawody gdzie? w amerykańskim mieście Birmingham. Tak, proszę nie mylić z brytyjskim, bo być może ktoś sobie rezerwuje już hotel. Za czas jakiś zobaczymy, jakie będą te dyscypliny na zaproszenie, bo to organizator zaprasza odpowiednie dyscypliny. U nas był żużel, kickboxing, futbol amerykański i właśnie wspomniane wcześniej wioślarstwo halowe. No chyba żużlem pokazaliśmy, otworzyliśmy oczy niedowiarką, prawda? Że to jest fantastyczny sport i właściwie co, teraz ten komitet The World Games podejmie decyzję, czy się żużel załapie na następną imprezę, jak to będzie, wyglądało? Będzie musiał być ewentualnie zgłoszony, tyle że szanse na to, żeby się załapać w Stanach Zjednoczonych ma niewielkie, bo tam jednak tradycje żużlowe nie za wielkie. Tak jak sobie teraz pomyślał, to pewnie takie sporty, o których niewiele wiemy, takim sportem, który zaprezentował się we Wrocławiu, a jest super popularny w Stanach Zjednoczonych, jest lacrosse, czyli taki... Jakby to powiedzieć. Tam z kolei trochę połączenie piłki ręcznej, tenisa i łapania motyli, bo to tam biegają z taką siatką, z piłką i rzucają, łapiąc właśnie tą siatkę. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że po raz kolejny zdaliśmy fantastyczny egzamin, jeżeli chodzi o organizację. Bardzo dużo ludzi, 240 tysięcy ludzi ocenia się, że przewinęło się przez World Games, 3,5 tysiąca zawodników, czyli więcej niż na zimowych igrzyskach olimpijskich, 112 krajów i cała masa wolontariuszy, 1600 osób, którzy spisali się, było ich widać, byli kompetentni i o dziwo, bo tego się nie spodziewałem, byli bardzo tacy rygorystyczni, ale tak odpowiednio. To znaczy, jeżeli nie wolno fotografować, to przykro mi, nie wolno fotografować. Jeżeli nie wolno przechodzić przed słupkiem, tylko za słupkiem, to kierowali wszystkich za słupek. To naprawdę bardzo się Wrocławowi udało. Nie można zapomnieć również o tym, że prezydent Wrocławia dzisiaj mówił, że tak na dobrą sprawę impreza się zbilansowała prawie. Wydano 80 milionów złotych, a te przychody, dotacje, sponsorzy i tak dalej prawie wyszło na zero. A trzeba jeszcze dodać, że Wrocławowi zostaną 3 fajne nowe obiekty. Mm-hmm. A kibice spisali się. A tutaj chyba nie ma wątpliwości. Kibice się spisali, na niektórych dyscyplinach było ich więcej, na niektórych mniej. Było mniej. Na przykład na łucznictwie w jednym z parków. Takie dziwne było wrażenie. Można było sobie pochodzić i w pewnym momencie ktoś mówi, tam dalej nie chodź, bo tam strzelają. I rzeczywiście chodzili czwórkami i z łuku gołego szyli do rozstawionych gdzieś między drzewami tarcz. Czyli można było nie zauważyć, że tam jednak trwają poważne zawody. No trzeba się nauczyć naucznictwa i wtedy będzie jakoś łatwiej, ale ucznictwo to jest taki sport, który też się pojawia na Igrzyskach Olimpijskich. Rozumiem, że to jest inna odmiana. Inna odmiana, w innych warunkach, na innych dystansach. Tak. Tak, zdecydowanie, ale powiem ci, że trochę mi szkoda, że zapewne w najbliższym czasie nad Odrę czy nad Wisłę już The World Games nie pojawią się. A jednak. Z łezką sentymentu w oku Tomasz Gorazdowski opowiadał państwu o zakończonych wczoraj World Games 2017. Słuchacze apelowali, by używać polskiej nazwy. Nie ma dobrej polskiej nazwy, bo mówienie igrzyska nieolimpijskie troszkę odbierają rangi. Igrzyska sportów nieolimpijskich. Rzezie. No może tak, zostańmy. Tomasz, dziękuję bardzo. Dziękuję. 23 minuty po godzinie 17, audycja popołudniowa. Nie wiem, czy słyszałeś nowe nagranie Alice Coopera, bo byłeś zajęty przez ostatnie kilka tygodni, także w związku z The World Games. Powinno być takie czadowe. No właśnie, aż się możesz dać zaskoczyć panu Alice'owi. Ale to posłuchaj. Może będzie bardziej energetycznie za chwilę. Everybody's got something hiding in the back of their mind. Everybody's got something up their sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind. And all of them trying to strangle me. Rumors dripping off of their tongue. Everybody can't wait to see me run, yeah. Everybody's got loaded stories, and I know for a fact everybody sees a bullseye on my back. Constantly.

strachy na lachy. 29 minut pozostało do godziny 18. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny w lipcu były o 1,7% wyższe niż rok wcześniej. Tak wynika z szybkiego szacunku cen towarów i usług konsumpcyjnych przeprowadzonego przez ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie ceny w lipcu były o 0,2% niższe niż przed miesiącem. Ostateczne dane będą opublikowane 11 sierpnia. Wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w pierwszym półroczu była o 11,6% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przedsiębiorcy sfinansowali w ten sposób wydatki warte blisko 32 miliardy złotych. Tak wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu. Przewodniczący Związku Andrzej Krzemiński mówi, że jedną z przyczyn dobrych wyników branży jest rozwój polskiej gospodarki. 50% naszych klientów to są firmy mikro, o obrotach do 5 milionów złotych. Te firmy pracują dla rynku krajowego, wręcz dla rynków lokalnych. Więc jeżeli mamy wysoki popyt wewnętrzny, jeżeli mamy niską stopę bezrobocia, jeżeli mamy wysoki dochód rozporządzalny, to oznacza, że dla naszych klientów istnieje popyt na rynku. Według prognoz Związku Polskiego Leasingu tegoroczne finansowanie branży leasingowej będzie 15% większe niż w ubiegłym roku. Bezrobocie w Unii Europejskiej jest najniższe od 2008 roku. Takie dane przedstawił Eurostat. Bez pracy w czerwcu pozostawało 7,7% obywateli wspólnoty. 12 miesięcy temu stopa bezrobocia wynosiła 8,6%. Według Eurostatu w ubiegłym miesiącu bez pracy było prawie 19 milionów Europejczyków, z czego w strefie euro niespełna 15 milionów. Wśród państw posiadających wspólną walutę w czerwcu tego roku bezrobocie średnio wynosiło nieco ponad 9% i było niższe o 1 punkt procentowy w porównaniu do danych sprzed roku. Tak dobre wyniki w strefie euro notowano ostatnio w lutym 2009 roku. Najniższe bezrobocie w całej Unii jest w Czechach niespełna 3% oraz Niemczech niespełna 4%, a najwyższe nadal w Grecji ponad 21% oraz Hiszpanii ponad 17%. W tym ostatnim kraju liczba osób bez pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszyła się jednak prawie o 3%. Według Eurostatu Polska znajduje się na 5. miejscu na liście krajów z najniższym bezrobociem. Nad Wisłą bez zajęcia pozostawało w czerwcu tego roku niespełna 5% obywateli. Z danych statystycznych wynika, że poprawia się również sytuacja młodych na rynku pracy. W czerwcu tego roku w całej Unii było niespełna 4 miliony bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Jeszcze rok temu ta grupa była większa o 600 tysięcy osób. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. A zaglądamy teraz na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Dziś GPW zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 0,58%, WIG 37% w górę. Obroty wyniosły ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,73 zł. Euro jest po 4,25 zł, dolar po 3,60 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,75 zł. Jeśli chodzi o wieści pogodowe, no rozmawiamy o tym od 16:00. Upały się zbliżają, coraz wyższa temperatura z dnia na dzień, a do końca tego poniedziałku najwięcej słońca na południu i na południowym wschodzie, ale w nocy i tam może popadać i zagrzmieć. O poranku po burzach może być mglisto. Temperatura spadnie do 15 stopni, miejscami najcieplej 21 stopni tej nocy, a wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty południowo-zachodni i zachodni. Jutro na północy przelotnie popada i zagrzmi, na pozostałym obszarze słońce i upał. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To dla mnie najważniejszy dzień w roku. Dzień, który muszę spędzić w szpitalu. Powierzyłam pielęgniarce mój największy skarb. Zmieszała się. Wyszła. I nagle wróciła, a z nią mały chłopiec. Mój doktor, salowe i ona... Z moją powstańczą opaską przyszli, żeby być ze mną, zwykłą sanitariuszką z powstania, żebyśmy mogli być razem. W takim dniu powinniśmy być razem. Wolność łączy. 1 sierpnia. Pamiętamy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew. Takie dogonić! Dopaść jeju! To jasne. Okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 cale. Samsung Smart za 2199. I dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Pralka Samsung Slim 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ofiarność, odwaga, bohaterstwo, honor, waleczność i odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Miastku i Stegnie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Do zakupów? Gotowi? Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O akcji Wolność Łączy powiemy więcej już za chwilę w audycji popołudniowej. Teraz za 22,5 minuty 18. Nasz telefon 227 trójek. Ja chciałem tylko słowo odnośnie tego, że zawsze narzekamy na pogodę, czy jest ciepło, narzekamy, jest zimno, narzekamy, pada, narzekamy, nie pada, narzekamy. Nie, chciałbym wyjść na malkontenta. Dzisiaj wróciłem do pracy po tygodniowym urlopie. Jest naprawdę ciężko na serce, bo miałem tydzień urlopu, tydzień jedyny w roku. Trudno być zadowolonym po tygodniowym urlopie z dwójką dzieci, całą rodziną, gdy przez cały tydzień miało się na zmianę albo deszcz, albo ulewę. Także czekam z nadzieją na przyszły rok, może będzie lepiej. O, i tego się trzeba trzymać. Urlop wszak to loteria, jeśli chodzi o pogodę w Polsce. No tak wyszło. But England lost. And everyone said we were all ripped off. I wanna see England, but England lost. Wasn't much fun standing in the rain. And we all yelled loud and we all complained. Wasn't much of a game. I got soaked. Didn't want to come anyway. I went to see England, but England lost. I went round the back, but they said I went to see England, but England lost. I went to see England, but England. I went to see. I went. I lost the plot, think I lost the point. Think I go home and smoke anyway. Didn't wanna go. I went to find England, it wasn't there. I went to find England, it wasn't there. I think I lost it down the back of my chair. I think I'm losing my imagination. I'm tired of talking about immigration. You can't get in and you can't get out. I guess that's what we're all about. I went to find England, but I went to find England, but I went to find England, but I went to find England, but England's lost. We'll be right back. shutters, bolt the doors. London's gonna be like Singapore. They'll not us home. They didn't turn up, the punters complain. No real passion, it's a national shame. They're much too young and they're much too old. Blowing much too hot and much too cold. That's what I thought. Skoro Anglia już stracona, to my teraz szybciutko do Gorlic. 227 trójek. Ja odnośnie godziny BU dzwonię z Gorlic i w tym roku drugi raz będzie organizowany tam, takie, no powiedzmy, happening dla uczenia rocznicy na rondzie, ale taką mam, miałbym taką prośbę dla wszystkich kierowców, którzy jadą przez Gorlicę, żeby się zatrzymali o tej piątej w południu, a nie jechali jak wariaty, bo mi się spieszy. Dziękuję. Przekazane dalej. Mam nadzieję, że kierowcy usłyszeli. Zapraszamy do Trójki. Bo przypominamy, to już jutro o 17:00. Zawyją syreny, a Warszawa stanie, aby oddać hołd powstańcom. Muzeum Powstania Warszawskiego zachęca, żeby odwiedzić wtedy miejsca pamięci i właśnie tam uczcić 73. rocznicę Powstania Warszawskiego. W 360 dostępnych dla zwiedzających miejscach związanych z powstaniem będą czekać wolontariusze i harcerze, aby opowiedzieć przechodniom o historii i wartościach, którymi kierowali się młodzi ludzie 1 sierpnia 1944 roku. Dla mnie i dla wielu osób z Polski jest to ważne, żeby pokazać, co tak naprawdę się wydarzyło, że tych miejsc jest wiele. Małgorzata Kowalska, od kilku dni wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego, która na obchody przyjechała specjalnie ze Śląska. I że te tablice, te pomniki są obok naszego domu, obok miejsca, które codziennie przechodzimy i w celu rozpowszechnienia znaku Polski Walczącej, pokazania warszawiakom i przyjezdnym, co tak naprawdę to znaczy. Obchodzę ten czas od najmłodszych lat, od dziecka. Justyna Cieszyńska, wolontariuszka Muzeum Powstania Warszawskiego. Gdzieś tam przez edukację rodziców i dziadków. To jest szczególny moment. I taki dzień jeden w roku, troszkę jak Wigilia. Czas, kiedy trzeba przystanąć, kiedy trzeba się zastanowić, kiedy trzeba zdać sobie sprawę, czy gdyby dzisiaj zaszła taka konieczność, czy bylibyśmy w stanie również podjąć walkę jak 73 lata temu. Nasi bohaterowie, to jest też czas przede wszystkim hołdu dla powstańców warszawskich, dla naszych bohaterów. Emocje, które mi towarzyszyły w zeszłym roku, przede wszystkim właśnie w momencie godziny W, gdzie byłam w Warszawie w tym czasie po raz pierwszy i stanęłam razem z całą Warszawą. Było to dla mnie osobiste przeżycie, mimo że nie mam rodzinnych doświadczeń z tym związanych, ale czułam się zjednoczona. Myślę, że godzina W jest bardzo, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce dobrze przyjmowana i że wszyscy tak samo reagują jak tu w Warszawie. Państwo akcje promują też dwa spoty, które mówią o powstańcach, z którymi warto by właśnie tę godzinę 17 uczcić. Spoty, które są częścią również akcji Wolność Łączy, zachęcają do tego, żeby wyobrazić sobie potrzeby powstańców. Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeżeli znamy jakiegoś powstańca, który ma kłopot z wyjściem na godzinę W, to należy mu towarzyszyć, ale też zastanowić się, czy on ma jakieś inne potrzeby, na przykład czy nie powinniśmy włączyć się w jakieś formy upamiętniania Powstania Warszawskiego, czy nie powinniśmy zacząć jakby naśladować powstańców nie tylko w ich walce w czasie Powstania Warszawskiego, ale też ich walce o pamięć, bo powstańcy, ich cechą szczególną jest wyjątkowe zaangażowanie w sprawy społeczne, jest ta chęć opowiadania o tym, co przeżyli, przekazywania nie tylko historii, ale też wartości, które stały za decyzją o pójściu do powstania. Batalion Parasol, czyli patron skrzydeł, patron drużyny. Druh Szymon Falaciński ze Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Składał się prawie całkowicie z harcerzy. Były to dzieci tak naprawdę, czy młodzi ludzie, którzy bardzo, bardzo rwali się do walki. I kiedy jakby staramy się pamiętać o każdym z nich z osobna i o Batalionie Parasol jako takim, kiedy przypominamy sobie o patronie i kiedy staramy się, żeby młodzi chłopcy z drużyny pamiętali o nim, to zwracamy uwagę na ten aspekt codziennego zdrowego życia. Oprócz tego, że znaleźli się w takiej sytuacji, jakiej się znaleźli, no to byli harcerzami, wyznawali te same ideały, co my. To się nie zmieniło. Cały czas prawo harcerskie kieruje nami tak samo jak nimi. Ta pamięć o bohaterach to jest bardzo często pamięć o takich samych ludziach jak my. Wolność łączy, czy Powstanie Warszawskie może połączyć pokolenie, które już nie zna żadnych doświadczeń wojennych? Na pewno może połączyć poprzez właśnie takie obchody coroczne, czy samą pamięć. Myślę, że może połączyć młodych i sądzę, że jeśli będzie to dalej obchodzone tak jak jest, to nawet osoby, które jeszcze się nie narodziły, też będą to obchodziły i też będzie to nas wszystkich łączyć. Myślę, że wszystko zależy od edukacji właśnie. Jeśli będą sprawnie prowadzone działania edukacyjne, ale też przez wykłady i przez spotkanie jeszcze z żyjącymi kombatantami, bohaterami tamtych czasów, to pamięć będzie trwała i przetrwa następne pokolenie. I o to musimy walczyć, żebyśmy my mieli taką wiedzę, żebyśmy naszym dzieciom i wnukom mogli przekazać, bo już wtedy nie będzie kombatantów, więc my musimy przyjąć tę rolę. O pamięć o Powstaniu Warszawskim wśród młodych ludzi pytała Paulina Kozion, a z harcerzami i wolontariuszami Muzeum Powstania Warszawskiego będą Państwo mogli spotkać się osobiście w miejscach pamięci jutro od 17. Miejsca te można znaleźć na stronie internetowej muzeum lub przy pomocy specjalnej aplikacji Wolność Łączy. Jeśli mają Państwo ochotę posłuchać nieznanych i znanych piosenek powstańczych, albo pośpiewać nawet, to o 19.00 dziś w Trójkowym Ogródku przy Myśliwieckiej 357 koncert. Jest jeszcze kilka wejściówek. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek dziś o 19.00. Za kwadrans, a nawet za 13 minut 18.00. Drink dams are spilling out, staggering in square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum's making a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. On Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Knopfler i jego cudowna gitara. 2, 2 i 7 trójek. Jestem mieszkańcem Kościerzyny i tutaj od 2014 roku, jak była 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, myśmy tutaj na terenie kościerskiego rynku, jako harcerze, jako tam grupy rekonstrukcyjne, mamy taki zwyczaj już od 3 lat, że w godzinę W cała Kościerzyna staje, a potem mamy taką krótką inscenizację zdobywania posterunku niemieckiego przez powstańców, w szczególności harcerzy tutaj kościerskich. No i potem po tej całej inscenizacji jest poczta harcerska, mamy takie okolicznościowe widokówki i w ten sposób tutaj Kościerzyna tutaj czci pamięć właśnie Powstania Warszawskiego. Dziękuję bardzo i od razu zapraszam Państwa na jutro, na 16:00, na specjalne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki 1 sierpnia właśnie. Teraz za 9 minut godzina 18:00. Powiedziałem o małym przemeblowaniu wakacyjnym, w zasadzie sierpniowym w audycji popołudniowej. Od kilku miesięcy w każdy piątek w Akademii Rozrywki pojawiały się specjalne piosenki i powstawały na podstawie pojawiających się na naszej antenie wiadomości bądź relacji reporterskich. Tekst mniej więcej w godzinę pisał Artur Andrus, drugą godzinę na skomponowanie muzyki miał Łukasz Borowiecki, a trzecia zarezerwowana była na naukę dla zaproszonego gościa. No i w sierpniowych wydaniach popołudniowego zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o tej porze będziemy przypominać te piosenki, fragmenty rozmów z gośćmi. Pierwszy utwór, a to jeszcze zimą było, no troszkę chłodu w ten upał, proszę bardzo, zaśpiewała aktorka, laureatka talentu Trójki Anna Smołowik. Proszę Państwa, za chwilę na naszej antenie w wykonaniu zespołu Radom's Band, tak? Dobrze zapamiętałem? Tak, bardzo dobrze. Radom's Band, pojawi się piosenka, która powstała na podstawie pewnej informacji z naszego serwisu Trójki. To jeszcze Was zapytam, a Wy macie jakieś prywatnie doświadczenia? Z zimną wodą? No na przykład. No, u nas w Radomiu morza nie było. Ale za to ma być stocznia, więc... To może będzie szansa. Spróbować. Jest szansa. Aniu, a jeszcze ciebie zapytam, tak? Muszę o to zapytać. Tak. A ty grałaś kiedyś Morsa już w jakimś spektaklu albo w filmie? Ale ty myślisz, że tak po warunkach, tak? Nie, pytam po prostu. Coś sugeruje, że jest szansa na rolę Morsa? Nie, pytam po prostu. Kurczę, no jeszcze nie grałam Morsa. Kiedyś ktoś zażartował, że podobno zagrałam gdzieś Nornicę, ale to też nie jest prawda. Więc to jest jeszcze przede mną, czyli jeszcze mam nadzieję, że będzie taka szansa. Ale gdybyś na przykład, bo wiem, że na studiach aktorskich podobno zdarzają się takie zadania. W czasie egzaminu jakiś profesor powiedziałby, proszę pani, proszę tak dźwiękowo zainscenizować Morsa. To jakbyś to zrobiła? No proszę. Jakiś czas temu na naszej antenie pojawiła się taka oto wiadomość. Mroźna kąpiel, gorąca atmosfera i rekord. Michał Rosiak z Piotrkowa Trybunalskiego nieoficjalnie pobił rekord Guinnessa w najdłuższym morsowaniu. Spędził w lodowatej wodzie 2 godziny i 15 minut. Towarzyszyli mu przyjaciele, którzy co kilka minut wchodzili do wody, aby mu kibicować. Było dobrze, było... Czy był kryzys? Kryzysu jako takiego nie miałem. Był moment taki troszeczkę słabszy, troszeczkę wiaterek może się wzmógł, przez chwilę było chłodniej, ale no dzięki tej całej wspaniałej atmosferze udało się bez większego problemu. Osiągnąłem to, co sobie założyłem. Jestem bardzo, bardzo zadowolony. Czy pomogło to towarzystwo tych morsów, którzy tam byli z tobą w wodzie, którzy zmieniali się? Tak, zdecydowanie. To, że cały czas ze mną był w wodzie, cały czas rozmawialiśmy, cały czas było co robić, tańczyliśmy. To było fantastyczne doznanie. Z rekordzistą dosłownie kilka chwil po tej lodowatej kąpieli rozmawiała Monika Gosławska. Ja nie wiem, czy to jest etyczne, że takie wiadomości o morsach na naszej antenie prezentuje Radosław Mróz, ale no to proszę Państwa, piosenka, która powstała na podstawie tej właśnie wiadomości. Zabytkowe zwiedzał kuźnię, strasznie przed nią prężył tors, a już 4 lata później była panią mors. Imponuje ludziom forsa, opierunek, trunek, wikt. Co przeżywa żona morsa, tego nie wie nikt. Żona morsa ma nadzieję, że mężowi los pomaga, że się w wodzie mąż nie zgrzeje, chociaż się wiaterek wzmaga. Żona morsa ma marzenia, że się uda rekord pobić, jak się towarzystwo zmienia, w wodzie jest co robić. Wisi w szafie ślubny gajer, w radiu Baron i The Doors. Kiedy tęskni Light My Fire, śpiewa pani Morse. Chwalcie ludzie zimną wodę, w zimnej wodzie tęgi mózg. Rosną już morsięta młode w ramach 500+. Żona morsa ma nadzieję, że mężowi los pomaga, że się w wodzie mąż nie zgrzeje, chociaż się wiaterek wzmaga. Żona morsa ma marzenia, że się uda rekord pobić. Jak się towarzystwo zmienia, w wodzie jest co robić. Atmosferę zepsuł wujek, mówiąc o co tyle krzyku. Taki cwany niech spróbuje wakacje w Bałtyku. O tak, bo Bałtyk jest chłodnym morzem i to wiadomo. To, co działo się w Akademii Rozrywki w tym półroczu, przypomniała Natalia Grzeszczyk i będzie przypominać codziennie. Wyjątek to jutrzejsza audycja. To zrozumiałe. W sierpniu proszę być z nami także kwadrans przed 18. Free w audycji popołudniowej. Jeszcze jedna ważna informacja od słuchacza. Chciałem o wypadku słuchaczy poinformować. Na drodze 28 miejscowości Skomielna Biała tir jest przewrócony dość poważnie i no i jakoś trzeba sobie radzić z Zakopianką objeżdżać. Ci kierowcy, którzy w stronę Oświęcimia no, muszą kierować się na Kraków. Dziękuję bardzo za te informacje. 22 i 7 trójek to nasz telefon. W każdej sprawie można dzwonić. Można pisać też 71335 to numer SMS albo adres e-mailowy zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Wielki powrót do szkoły w Lidlu na bajkowo. Już teraz. Dwukomorowe plecaki w wielu wzorach, tylko 29 zł za sztukę. A plecak na kółkach lub tornister z profilowanymi plecami tylko 59 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. 63 dni walki. Była taka euforia, taka radość, że nareszcie zmierzymy się z nienawidzonym wrogiem, że walczyliśmy o Polskę. 63 dni wolności. Bój o Warszawę jest bojem o niepodległość narodu i państwa. 63 dni tragedii. Straciłem wszystkich przyjaciół i to tak stale ciąży. Powstanie Warszawskie, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. Minęła.